Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 listopada, minęła 12. Małgorzata Maliborska-Plażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca auta, które rozbiło się pod Swarzędzem, miał około promila alkoholu we krwi i prowadził, choć nie miał prawa jazdy. Już 5 osób chce walczyć o fotele prezesa Nowoczesnej. Tysiące ludzi na ulicach stolicy Zimbabwe domagają się rezygnacji prezydenta Mugabego. 18-letni kierowca BMW, które rozbiło się w nocy pod Swarzędzem, miał we krwi około promila alkoholu. Nie skończył kursu na prawo jazdy. Na miejscu zginął 18-letni chłopak, który znajdował się w bagażniku. Samochodem jechało 6 chłopców i 2 dziewczyny. Wszyscy to mieszkańcy powiatu poznańskiego. Do tragedii doszło, gdy auto po uderzeniu w barierki stanęło w płomieniach. Kiedy przyjechała straż, samochód był cały w ogniu, relacjonuje rzecznik wielkopolskich strażaków Sławomir Brandt. Osoby podróżujące, było ich 7, stały na zewnątrz. Jak się później okazało, tych osób było niestety więcej. 18-letni mężczyzna, który znajdował się w bagażniku, niestety nie zdołał wyjść z tego samochodu i poniósł śmierć na miejscu. Pozostała 7 z tego wypadku wyszła praktycznie bez szwanku. Z relacji strażaków wynika, że kierowcy jadący krajową 92 próbowali gasić płonący samochód, ale ogień rozprzestrzeniał się tak szybko, że było to zupełnie nieskuteczne. W momencie naszego przyjazdu staraliśmy się dotrzeć jak najszybciej oczywiście do tego bagażnika. W pierwszej kolejności trzeba było ugasić intensywny ogień i później niestety już lekarz stwierdził zgon. Sprawę badają policja i prokuratura. Kamila Gasiuk-Pichowicz to kolejna osoba, która chce walczyć o szefostwo Nowoczesnej i o jej dołączeniu się do grona kandydatów poinformował rano na Twitterze lider ugrupowania Ryszard Petru. Obecnie oprócz niego o fotel szefa partii chcą się ubiegać także przewodnicząca klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz posłowie Piotr Misiło i Paweł Pudłowski. Na tym polega demokracja i zdrowa rywalizacja, komentuje Petru. Nowoczesna wybierze przewodniczącego lub przewodniczącą partii pod koniec listopada. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Zimbabwe wyszło na ulicę stołecznego Harare, domagając się odsunięcia od władzy rządzącego bez mała 40 lat Roberta Mugabego. Agencja Reutera pisze o kilkudziesięciotysięcznym tłumie ludzi, którzy wymachiwali flagami narodowymi, śpiewali i tańczyli w przypływie radości z powodu oczekiwanego upadku prezydenta. Agencja Associated Press informuje o euforycznym tłumie kilku tysięcy osób na ulicach Harare. Do tej pory jednak Mugabe nie złożył rezygnacji. Wojsko, które w nocy z wtorku na środę przejęło władzę, informuje, że kontynuuje rozmowy z prezydentem w sprawie jego odejścia. Jeśli będzie uparty, sprawimy, że w niedzielę zostanie odsunięty. Jeśli tak się nie stanie, to we wtorek dokonamy impeachmentu. To słowa wysokiego rangą źródła w ugrupowaniu Front Patriotyczny, czyli rodzimej partii prezydenta. Główna gazeta The Herald napisała, że wezwanie Mugabego do rezygnacji przez jego partię jest wyraźną oznaką, że jego autorytet przeminął. 93-letni Mugabe jest u władzy od 37 lat. Argentyńska marynarka wojenna utraciła kontakt z pływającym na południowym Atlantyku okrętem podwodnym, na pokładzie którego były 44 osoby. Okręt ARA San Juan nie daje żadnych sygnałów od środy. Trwają jego intensywne poszukiwania, ale akcje poszukiwawcze utrudniają trudne sztormowe warunki, silny wiatr i wysokie fale. Marynarka twierdzi, że okręt, który opuścił port Ushuaia w południowej Argentynie na ziemi ognistej i zmierzał do nadmorskiego miasta Mar del Plata w prowincji Buenos Aires na wschodzie, miał problemy komunikacyjne, które mogły być spowodowane awarią elektryczną. Zasady marynarki wojennej wymagają, aby okręt podwodny wypłynął na powierzchnię po utracie łączności. Mieszkania, w których chorzy po udarze mózgu uczą się podstawowych czynności, powstały w Zakopanem przy tamtejszym szpitalu rehabilitacyjnym. Pacjenci wraz z terapeutami będą mogli spędzać w nich nawet kilka godzin dziennie. Nauczą się nie tylko sprawnego poruszania się na wózku inwalidzkim między meblami. Fizjoterapeutka Beata Zimek wyjaśnia, że chorzy po udarach mają trudność nawet z prostymi czynnościami. Możemy tu prowadzić trening higieny osobistej, między innymi golenie się, mycie zębów, czy tak jak dla pań bardzo ważny element, między innymi też po udarze, jest to, żeby się samodzielnie umalowało wykonanie makijażu. Mieszkania powstały w budynku, gdzie wcześniej był hotel pracowniczy. O ich remoncie, który kosztował prawie 400 tysięcy złotych, opowiada dyrektor szpitala Krystyna Walendowicz. W tym miejscu były takie 12-metrowe pokoiki z jedną łazienką na całym poziomie. Z tych 9 pokoików i jednej łazienki zrobiliśmy 4 takie apartamenty. Łazienka, pokój wypoczynkowy z aneksem kuchennym. Remont mieszkań został już zakończony i za kilka tygodni pierwsi pacjenci będą mogli rozpocząć terapię. To był serwis Trójki. sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Na Śląsku i w centrum kraju powinno nawet pojawić się słońce. Na razie przelotny deszcz głównie na południowym wschodzie. Po południu ma padać z kolei na północnym zachodzie. Pod wieczór na wybrzeżu możliwe burze. Powyżej 500 metrów w górach poprószy śnieg. Od 3 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie, tylko w Dolinach Karpackich maksymalnie 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 10 w gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. W koncercie na żywo na antenie Trójki piękne i mądre piosenki zaśpiewają zespoły Chwila Nieuwagi i Chorzy oraz Kuba Blokesz. A ja będę miała przyjemność poprowadzenia tego koncertu. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają rabaty na wagę AGD. Odkurzacze do 10% taniej. Najcichszy odkurzacz Ultra Silencer Electrolux o doskonałej skuteczności zbierania kurzu teraz za 949 zł i 5 groszy. Szatur, technologia tak ma. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Według najnowszych danych rak diagnozowany jest każdego roku ponad 150 tysięcy Polaków. O, młody Bóg nie chce słuchać o nowotworach. To niech posłucha kota. Poważne choroby chodzą po ludziach, a leczenie kosztuje. I za co wtedy utrzyma rodzinę i kota, jeśli posiada? Już wie, po co mu ubezpieczenie Prudentialu? Na wypadek 54 poważnych chorób, takich jak nowotwór złośliwy, udar, zawał serca. Więcej na młodzibogowie.pl. Prudential. Bo teraz jedzenie i kawa na Shell dają jeszcze więcej radości. Kupujesz produkty Deli to go lub kawę, zbierasz naklejki i wymieniasz je na porcelanowe kubki z rysunkami Henryka Sawki. Promocja trwa do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły oraz lista stacji objętych promocją na shell.pl. Shell. Go well. Szanowni Państwo, gdy coś jest naprawdę super, to zwykło się mawiać Kozak. A że teraz w Neti w kozackich pakietach internetu z telewizją masz aż 3 usługi za darmo. Kozacku szybki internet przez rok za zero. HBO HD na 2 miesiące za zero. I telefon komórkowy też za zero. No to Kozak. Zapraszamy po więcej informacji na netia.pl, do salonów lub na infolinię 801 801 100. Netia. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką GeForce zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Uwaga! Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. W salonach Toyoty rusza wielka wyprzedaż 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Pamiętaj, dni otwarte odbędą się 18 i 19 listopada. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak, czas szybko płynie, już prawie 10 minut po południu. Płoną góry, płoną lasy w Stromym zboczem dnia. Słońce toczy się. Joanna Dark jest naszym gościem. Witaj, Asiu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Płoną góry, płoną lasy, jedna z moich ulubionych piosenek Czerwonych Gitar. Kiedy dostałem tę płytę, zanim ją wrzuciłem do odtwarzacza, bo wcześniej byłem przez miesiąc na wakacjach i nie miałem tej okazji, to tak się zastanawiałem, jak wy to zrobicie. No ale potem widziałem z tobą rozmowę w telewizorze i już wszystko wiem, że to Agata Passent zainspirowała. Tak, ja ostatnio nawet nazwałam ją matką chrzestną tego projektu. Bo to się wszystko zaczęło od zaproszenia Agaty i Fundacji Okularnicy do koncertu z piosenkami Agnieszki Osieckiej. No i tak, kiedy zaczęłam poszukiwać w przepastnych śpiewnikach Agnieszki piosenek dla mnie, to kiedy już stworzyłam sobie listę, to zobaczyłam, kto jest kompozytorami. I większość to w ukraiński. I myślę sobie, Agata, słuchaj, to jak już zaśpiewam ten koncert, to potem koniecznie trzeba zrobić płytę. No i tak zaczęłyśmy o tym rozmawiać i tak, no w sumie to już było prawie 2 lata temu, więc trochę trwało to wszystko, ale jestem bardzo szczęśliwa, że ta płyta powstała. Czy trzeba mieć zgodę pana Seweryna w takim projekcie? Trzeba mieć zgodę pana Seweryna. Seweryn Krajewski niechętnie udziela pozwolenia na śpiewanie swoich piosenek. Ja już miałam to szczęście i na 2 moich poprzednich płytach były piosenki Seweryna. Na płycie Dark Knight to był Nocny Sufit z tekstem Marka Dutkiewicza i na płycie Bar Nostalgia, dziś Bar Nostalgia. I to były premierowe piosenki, które bardzo miło wspominam i które widnieją też na stronie internetowej Seweryna. Także mieliśmy dobre relacje i myślę, że Sewerynowi podobały się te wykonania. Także kiedy napisaliśmy do niego z prośbą, to trochę trwało, zanim przybyła odpowiedź, bo Seweryn jest niezwykle tajemniczą osobą. Na dodatek teraz mieszka w Stanach, zdaje się. Na dodatek mieszka teraz w Stanach. I kiedy przybyła, no to wow. To było bardzo miłe zdanie. Błogosławię waszemu projektowi. Pan Paweł, który jest strażakiem, napisał: góry i lasy nie płoną, bo straż pożarna czuwa. Pozdrawiamy pana. Powiedziałaś Marek Dudkiewicz. I wiesz co, gdyby mnie ktoś zapytał, jak długo Joanna jest z Markiem, to bym powiedział 7, no może góra 8 lat. 26. To niewiarygodne, to po prostu niewiarygodne. A wasz syn ma ile? 14, skończy we wtorek. Jezu, kochany, to jest niesamowite. Pozdrowienia dla Marka przy okazji. Właśnie zastanawiałem się, jakim kluczem poszłaś, sięgając po piosenki, bo jest tu trochę czerwonych gitar, trochę solowych nagrań Seweryna i jest jedna piosenka, którą darzę ogromnym sentymentem. Nie wiem, czy wiesz, ona ma dwie wersje. Ta pierwsza wersja była zdecydowanie fantastyczna. To było nagranie, znaczy mówiła o piosence Bądź wśród nas. Mhm. I drugi utwór taki długi, taka suita, Między deszczami nosiła tytuł. I to jest w ogóle... To ja chyba nie znam. No właśnie, nie ma tych... To muszę ją odszukać. A czy na stronie Seweryna jest? Ja nie wiem, szczerze powiem, że nie wiem. Natomiast potem Seweryn nagrał jeszcze raz tę piosenkę Bądź wśród nas. Moim zdaniem, no mam nadzieję, że nas nie słyszy, trochę gorzej. Więc ta pierwsza wersja była absolutną rewelacją. To były takie dziwne czasy trochę, bo czerwone gitary już tak trochę kulało to, a Seweryn jeszcze nie zabłysnął jako gwiazda solowa. To mógł być 79, może 80, a może nawet 81 rok. Trzeba by to było sprawdzić. No właśnie, poprosiłaś o produkcję tej płyty człowieka młodego, który nie ma właściwie z czerwonymi gitarami, ani z tymi wczesnymi nagraniami Seweryna Krajewskiego, no żadnego styku, prawda? No tak, zwłaszcza, że no, część piosenek pojawiła się na świecie, kiedy jego jeszcze na tym świecie nie było. Ja bardzo chciałam zrobić to z kimś młodszym, bo to dla mnie też jest ciekawe doświadczenie, kiedy spojrzy ktoś na to, co ja robiłam do tej pory i taka młoda energia bardzo, bardzo by mi się przydała, tak myślałam o tym. I właściwie Kubę poleciła mi Monika Kamińska z Universal Music, bo Kuba współpracuje z różnymi artystami. I szczerze mówiąc, podczas pierwszego spotkania, kiedy Kuba powiedział, jak to widzi, i ja mu opowiedziałam, na czym mnie najbardziej zależy, to mam wrażenie, że zaiskrzyło i że to było to. Mhm. Porozmawiamy o realizacji tej płyty za chwileczkę, a teraz posłuchajmy tej piosenki Bądź wśród nas. Ty, który kreślisz światu drogę pośród gwiazd, ty, który poisz rosą stepy suchych traw, ty, który młode ptaki chronisz w burzy czas, ty bądź, bądź wśród nas. Ty, który zagubionym szukasz nowych dróg, ty, który nam rozjaśniasz blask polarnych złóż, ty, który pustym żaglom syłasz ostry wiatr, ty bądź, bądź wśród nas. Daj sercom dni gorące, daj czynom miarę granic, daj pamięć twardym głoskom w kamieniu zapisanym, daj myślom lot wysoki, daj rękom to, co trzeba, bądź, bądź w nas. Gdzie giną ptasie echa wśród skalistych wysp, gdzie w leśnych rezerwatach dzwoni cisza cisz, gdzie w wielkomiejskim gwarze ginie serca takt, ty bądź, bądź wśród nas. Ty, który załamanym dajesz cienie szans, ty, który ociemiałym ślesz przewodni blask, każesz w walce trwać, ty bądź, bądź wśród nas. Daj sercom dni gorące. słońce, daj czynom miarę granic, daj pamięć twardym głoskom w kamieniu zapisanym, daj myślom lot wysoki, daj rękom to, co trzeba, bo Joanna Dark jest naszym gościem. Krajewski na dziś, twoja nowa płyta. Słuchaliśmy utworu zatytułowanego Bądź wśród nas. Obiecałem, że wrócimy do tematu muzyków. Z kim pracowałaś, powiedz? Aranżerem, producentem muzycznym płyty jest Kuba Galiński, który przygotowywał takie szkielety muzyczne, na których żeśmy pracowali, które żeśmy omawiali. Później nagrywaliśmy demo z wokalem. Mhm. A później Kuba zaprosił muzyków, których najczęściej w żargonie muzycznym nazywamy dęciakami, czyli sekcję dętą. Tam jest trąbka, tuba, puzon i klarnet. Mhm. Pojawia się też wiolonczela i pojawia się też na żywo dogrywana perkusja, instrumenty perkusyjne, więc naprawdę to nagrywanie trochę trwało. Mówiłaś w międzyczasie, że miałabyś ochotę, żeby taki koncert się odbył, ale to trudne przedsięwzięcie, prawda? To nie jest łatwe. My jesteśmy w trakcie przenoszenia tego materiału płytowego na wersję koncertową i 5 grudnia zagramy ten koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Mhm. I to będzie taki koncert, który my chcemy nazwać koncertem urodzinowym, ponieważ w tym roku Seweryn Krajewski skończył 70 lat i jest to ostatnia chwila, żeby uczcić jego urodziny. Seweryn, moim zdaniem, jeden z najlepszych melodyków w historii naszej muzyki rozrywkowej, tak to powiedzmy, prawda? Tak, ja go nawet jakoś tak bardzo szumnie nazwałam kiedyś Mozartem muzyki rozrywkowej, bo szczerze mówiąc też nie przypominam sobie drugiego polskiego kompozytora, który ma tak niezwykłą melodykę, słowiańskość, takie kompozycje porywające serce. Tak, pozdrawiamy pana Seweryna zdalnie. Podsyłam na jego stronę internetową. Powiedziałaś, że piękna strona. Piękna strona Fundacji Seweryna Krajewskiego, bardzo bogata, taka wyczerpująca. Ja znam ją prawie na pamięć, bo jak szukałam piosenek na płytę, to właśnie tam. I bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, jest to pięknie zrobione. Polecamy. Pytałaś mnie o następnego singla, co mogło być z tym singlem? No właśnie, teraz tak robię taki wywiad wśród wszystkich, którzy znają tę płytę. Wywiad środowiskowy. Wiesz co? Nie wiem, bo lubię wiele z tych piosenek, lubię wszystkie piosenki Seweryna Krajewskiego, więc od tego zacznijmy. Nie jest łatwo wybrać, pamiętam to, jak ja wybierałam. Ale nie uciekaj w najbardziej znane piosenki, to taka moja rada. A może rzeczywiście ta wielka miłość... Posłuchajmy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję uprzejmie. Krajewski na dziś. Joanna Dark była naszym gościem. Thank you. Joanna Dark śpiewa piosenkę zatytułowaną Wielka Miłość. Autopromocja. Jest jednym z... Autopromocja. Jak fajnie. No tak, no tak. Dawno nie było sałatki francusko-francuskiej. To tak sobie pomyślałem, ciągle jeszcze się nie odważyłem napisać o koncercie Céline Dion, jaki widziałem w Las Vegas. Koncert fantastyczny. Takie przemyślenia mam na ten temat. Może w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu uda się. Céline będzie śpiewała z francuskiej płyty, a potem, czyli dzisiaj sałatka francusko-francuska na C. Céline i Calogero. Et quand j'ai eu des doutes, vous n'étiez jamais loin. Quand j'avais le cœur lourd, vous m'avez tendu la main. Et c'est ensemble que nous l'écrirons demain. J'ai ouvert devant vous la page de ma vie. Et j'ai chanté tant de refrains de récits. Mais celui-ci, c'est à vous que je le dédie. C'est pour ça que je vous dis merci. Tout au long de ma route, vous étiez mon repère. Vous m'avez redonné le souffle dès que je manquais d'air. Tous ces moments de bonheur m'ont rendu tellement fière. Et c'est ensemble que nous exaucerons nos prières. J'ai ouvert devant vous la page de ma vie. Et j'ai chanté tant de refrains de récits. Mais celui-ci c'est à vous que je le dédie. C'est pour ça que je vous dis merci. Et j'ai chanté pour vous. Je suis tombé, ma suis rapide devant vous. Et encore là. J'ai ouvert devant vous les pages de ma vie. Et j'ai chanté tant de refrains de récits. Mais celui-ci c'est à vous que je le dédie. Et c'est pour ça que je vous dis merci. J'ai chanté tant de refrains de récits. Mais celui-ci c'est à vous que je le dédie. Et c'est pour ça que je vous dis merci. On a tous une chanson de Souchon qui nous traîne. Un vieux col roulé qui nous gêne. Une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent. Un vieux poster de Saint-Étienne. Des mots qui nous ont démolis. Des je préfère qu'on reste amis. Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse. Et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces percées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève, toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, même perdu, déboussolé, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Tak, pięknie zaśpiewał pan Calogero. Wcześniej ładnie zaśpiewała Céline. Wiadomości od pani Kasi z Francji. Pascal Obispo dołączył do ekipy The Voice, koniec świata. Poza tym w skład ekipy wchodzą Florent Pani, Zazie i Mika. No, rzeczywiście niezły zestaw. No i Beaujolais Nouveau. Aha, to było lokowanie produktu, przepraszam. Pojawiło się tegoroczne. A jeszcze wiadomość bardzo sympatyczna od pana Petroniusza, właściwie Władka, który przypomniał, jak to dialogowałem z Renatą Susałką w porannej audycji. No to było chyba ze 200 lat temu, tak mi się wydaje, że to tak mogło być. Dobra, teraz zajmijmy się inną sprawą. Mam dla państwa zaproszenia na koncert. To będzie w poniedziałek o godzinie 19:00, Teatr Imka. Z Australii przylatuje Sarah McKenzie, jedna z naszych ulubienic na Smooth Jazz Cafe ostatniej. No i mamy dla państwa zaproszenia na ten koncert. Przypomnę, to jest poniedziałek, Teatr Imka, godzina 19:00. To dla pierwszych osób, które dodzwonią się już teraz, a jak ktoś nie zdąży, to jeszcze potem na bis mamy ostatnią płytę Sary McKenzie, z której właśnie teraz Sara zaśpiewa. Little words to say it's through. Three, not him but he, another one who kissed my lips and stole the sun. Before one jealous moon could tell he'd won, I was a fool, I fell too fast, I fell too blindly and I overlooked the dawning of the moon. Now forever I cry. Three little words, two broken hearts and one jealous. jealous moon. But he no longer cries, no longer sighs, no longer dotes on my blue eyes. He's found his true reflection in her eyes. So I am the fool. I fell too fast. I fell too blindly, and I overlooked the dawning of the moon. Now forever I cry. Three little words, two broken hearts. Well, there were two broken hearts. Broken hearts and one jealous moon. Sarah McKenzie 20 listopada na jedynym tym razem koncercie w Polsce w Warszawie, Teatr Imka, godzina 19. Zaproszenia i płyty myślę, że już się rozeszły. Za 16 minut godzina 13 w sekcji Delikatesy Michael McDonald. Used to think I want myself out on you. Trying to measure up. Now I know I'm just too tired of forgiving you, baby. For not loving me. And I realize it's in my nature to wanna hold on to what I thought it was, just as long as I'm still just strong enough. I never had the sense to surrender. Or the grace to walk away. Always open against all hope. You'd have a chance. Just Strong Enough, Michael McDonald, jeden z moich ulubionych płyt tego roku. Dobrego i miłego dnia życzą Państwu Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Marek Niedźwiecki. Struggled, fighting my way through a whole lot of trouble.